Michael. Ik ben Amira, ik ben 9 jaar. Ik ga iets zingen waar jullie allemaal niet van verwachten wat ik ga zingen. Ik weet niet.